fare per amore, mi è sapere farmi fede, ma ne fanno tante, mi è vera convitare, ma ne fanno thank you. черни очи, те като черни череши. Вземи ги, байне, вземи ги, колкото искаш нарши ги. Вземи ги, байне, вземи ги, колкото искаш кърши ги. Стар Димо, стара войвода, Thank you.